رازین نوایو د مسکا د خوشالۍ غزل ډېر تر سره مخړې ویرا د سنګي غزل ډېر تر سره مخړې ویرا د سنګي غزل رازین نوایو د مسکا د خوشالۍ غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے شکر غانل تو گنڈو دائی اور خطا کارگی شکر چاچ لکھلے پرون پا مڑنے غزلے ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے رازین نوایو د مسکا دا خوشالۍ غزلے ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل دخال سر شونڈ سپین غاڑ یا شکان چر تیو دخال سر شونڈ سپین غاڑ شکان چر تیو بدخ کاروائیو چی چر گلا دنات کئی غزلے دیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے دیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزلے رازین نوایو مسکا دا خوشالۍ غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل سپے جنم اختر نا او پسر لیا سلائی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل رازین نوایو د مسکا دا خوشالۍ غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل تا چیٹا پاسا لبتا وکڑا یا قربان تر برا تا چیٹا پاسا لبتا وکڑا یا قربان تر برا مجھوڑ کڑے پو ٹوٹ پتا پتن دئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل رازین نوایو د مسکا دا خوشالۍ غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل ڈیر تر سرا مکڑ ویرا دسل گئی غزل مونگا یون کڑو پالار من د مجنون لیلا چار پایا نه یو تل کو پخ پلو کای خزله ډیر تر سره مخړی ویرا د سر گئی غزله ډیر تر سره مخړی ویرا د سر گئی غزله رازین نوایو د مسکا د خوشاله غزله ډیر تر سره مخړی ویرا د سر گئی غزله ډیر تر سره سل گئی غزل اسلام یار غوار ما بخنا دالی من کھڑے سوزری نئے کرخے اسلام یار غوار ما بخنا دالی من کھڑے سوزری نئے کرخے وقت برازی بیا سیالی غزلے دیر تر سرا مکڑی ویرا دسل گئی غزلے دیر تر سرا مکڑی ویرا دسل گئی غزلے رازین نوائیو دمسکادا خوش آلی غزلے دیر تر سرا مکڑی ویرا سر گئی غزل دیر تر سرا مخڑی ویرا دسل گئی غزل دیر تر سرا مخڑی ویرا دسل گئی غزل